Gözlerinin hiçbir tonu zaten benim rengim değil. Öyle hisler var ki bende belde emanet gibi. Öyle yalan söyledin ki merminin ta kendisi. Alev alev donuyorum ben, çok soğudu yangınım. Kırıklarımı topla bari ayaklarına bakmasın. Hiçbirine sövmedim, gelmedin ve geçmedin. Dokundukça kanardım hep, sen diken yeter misin? Çık suyumdan git giyin, bu konular çok derin. Senin gibi bakıyorum da sor bakalım bir sen miyim? Sensin benim en derin duyun. Anlamadım, zorayım.